گرانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ اطر و تازہ و خوشحالہ ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف ڈمبے جلد شروع کی گی جامعۃ الاسلامیہ چوندری روڈ ٹوڑی کی محترم و دا بتاستہ پکراچے کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مڑے کی دو وحید گل سرا اور پخیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کی دا اسامہ سر ملائے گی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم پرون مسئلہ شروع و دیشاری بسبابا اشارہ پا گتی سرا پا مسکی سنت دا او پا دیبانی اتفاق دے دو لماو دا وجد صحت دا احادیثونا چی پا دی کی راغلی دی مجددن فی ثانی رحمه اللہ چی دی اشاری د سنتیتنا انکار کرے او دا سی فرمائیلی چی حدیث کی اضطراب دے نو دا خبر درست ندا علماء لکلی حدیث کی اضطراب نشتا تردی چی باز احناف علماء لکلی چی دا حدیث دی اشاری سم تواتر ترسی دلی دی دیوی چی حدیث پا دی باب کی تواتر ترسی دلی دی اپا دی بانی هر دور کی علماء کتابو نا لکلی معارف السنن کې علامہ شیخ محمد السید محمد یوسف بنوری نور الله مرقده فرمایي وې دې بار کې غني رسالې علما ولیکلي نو دی او دیر شو ذکر خدای کړي دی او دیر شو رسالو ذکر دایم فرمایلې دي دیوی و جملت ما وقفت علیه من التآلیف فیها نحو 30 رساله و جملہ چیز خبر امپاغی د تالیفات د علماونا یو دیرش رسالی پا دی کی دی علامہ شامی رحمہ اللہ چراہنا فو پلیو لماو کرے دم پدی کی قلم روشت کڑے او یو رسالے لکلی دا دینم دے رفع التردد فی عقد الاسوابع عند التشہد وی پورتکول د شک او تردد پعقد یقد د غتو دی راتولولو ته وی پعقد د غتو کی په وخت د تشهود کی د دې اشاره د فارا پرون تاسو یو سلور بلکی پینزو ہے آتا داوری دلیو تاسو دیو پیزو ہے آتو ذکر اوری دلیو چې دې د پاره د دومره هي آت راځي او المعبود کې فاعون المعبود کې یا په نورو کتابونو کې لکه ذخیره عقبا کې پنځه سورته ذکر کړي لکه سلور پنځه تاسو پرون واورېدل خو باز یو موږ په سورته نه پوښیو غزان تدارې ساله پیدا کړي عقد الانامل کورا اہے اتونا بیا واو رائی داخل آس داب پدی خیپ تون بانے کی دی سم قبض ثنتین من اسوابی دو گوتی براتاو کی خن سور بن سور وحلق حلقة او د دې دوه نه بداسي حلقه جوړه کی او ثم رفع اصبعه دې تحديث دوایل ابن حجر وای رضی الله عنه وای بیا ماوکتو غته اوچتا کړي وا اخوازول په دې دعا غوښتا دا د نسائی شریف حدیث ته ها وای دی هیت باندې پوښوي دیما وجه هغه د چې مسلم شریف کی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راغله وای ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا جلس فی الصلاه چه پا مسکی با کیناسو وضع یده الیمنا علی رکبته الیمنا نو خیل آس بے کیخو پا دیخی زنگون بانے و اقد ثلاثتا و خمسین در دری پنزوس و اقد بے جوڑ کو و اشار بی سبابا اب یا بے پا سبابا بانی اشارہ کولا آمائی نو تاسو د پنځوس واغه عقد معلوم کړي واغه دي ته وې خن سوار بن سوار اوستوا داسکي دین عقد جوړ کې دا مسبحه د غشان پریزي ويزم الابهام الاصل المسبحه تدا سي راولي اي دی توی عقد سلاسا او خمسین ادا گورا دا عربو یو مشهور طریقه و دا غی استلاو پا عقودو دا حساب کی او دا انواع دی احاد عشرات او اولوف احاد یو یو تا وی عشرات لسو لسو تا اولوف زرو زرو تا علامہ ابن عابدین چه دنم ده محمد امین معروف ده پا ابن عابدین بانی رحمه اللہ دم پا دی او رسال لی کلی نگوره دیوی که اصل که عقد ده سلاسن و خمسین جوڑه نو یقی دیده که مراد نده کمچی دی طریقه و زخیرت العقبا کی وی چه کم ده حساب طریقه ده ده کاغی که با که دی طرف ده خنسور پا بین سر بانه بلکې دی که ده خنسور پا تلی با که دی نو دا دوی متری کوا په دې دوی مم پوه شوي بای ها بای زراره ذکر نه پوهیږي دلته دې له ګوتې جوړو دریم طریقه امام مسلم رحم الله ذکر کړي وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جلس فی الصلاه تعالی حبیب چې ومس کې کیناسو وضع کفه اليمنى على فخذه اليمنى نوخه لاس به پدی خی پتون کې هو وقبض اصابعه كلها ټولې ګوتې به را غونډې کې پدری دن ټولې ګوتې وسوي ټولې به را غونډې یو ګورې کنه ټولې غونډې دي کنه ها سلور واړه ګوتې را غونډې دي سیوا د سبابینا سلور ما وجدادا امام مسلم رحم الله حدیث دا عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہما ذکر کړي و یو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قعد يدعو چکی بنا سو دعا به غخت وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى نکی به خود لاس خی پدی پتون خی باندې او لاس گس په پتون گسو واشار ابیز به سبابا ایشاره به پدی سبابا کولا و وضع ابام و لعز به لستکی به خدا دا ابحاما گوتا پدی درمیان بانی گوره دا صورت جوڑی گی او دا دو گوتی کولاو دی خنسر بنسر کولاو دی او دا ابحاما می پوستوا بانی خی اپا دی اشاره کی پوش وی پی پوش وی پی سرور ما ایس خبر پانیا آو ویرقی مکفا لیسا رکبتا ہوئے دا دا دا دا گس لاس بے دی رکبی تا نوڑای جوڑا کا رکبه به ورته کیس منولای جوړه کله که پرونتا ست طریقه زده کا پینځم طریقه دادا اے چې دغه شان ټوله ګوتی کولاو دی او اشاره کې امام مسلم رحم الله ګڼ روایتونه ذکر کړی هغه کې د ګوتو د عقد او د قبض څخه ذکر نشته د ګوتو د قبض او د عقد ذکر نشتا نو دغه حدیث کو په خپل اطلاق باندې مونږ جاری وساتو نو بس ګوتو بدا سټوري کولاوی را ګوتو بوچته علامه شامیم په دې رساله کې محمد امین ابن مشعل معروف ابن عابدین دا اول د دې خبرې نه انکار کړي چې په مذهب حنفی کې د عقد نه بغیر رشته دی نه حدا دې علماو شان وی اول دی وای غن کوار د علماء ذکر کړي وای فاعلم انه ليس لنا قول بالاشاره بدون عقد هي وای معلومه شو چې نشته زموږ د احناف د پاره قول په اشاره بغیر د عقد نه چې د ګوتو عقد نه اشاره نشته بل هما قولان عدم الاشاره اصلا والاشاره مع العقد اے وای دو خبرې دی مذهب کې یا اشاره نه بکې یا ککې نو لاسو کې واقعت جوړې غوتو کې اپاغه شهرت کړې چې دی وای را ټولې غوتې بکولاوي او اشاره بکې نو دی وی المفتابیه الاشاره مالاقت په احناف کې مفتابیه قول سره چې اشاره وکي خود عقد سره وکي نو رستو دی وی وی ما سره دا رساله نو د مولا علی قاری رحم الله تزین العبارت رستو ما تا گتو لرالا ردی تقریبا سو روایات ذکر کری دی بیا راغینا او دغه روایاتو د مسلم شریف کې دا راغلی دي ګڼ روایت دي روایت مطلق راغلی د عقد او د قبض ذکر پکې نشتا نو کدا سوق په دې اطلاق باندې پریزي او مطلق په خپل اطلاق جاری کی نو دا خبرم ثابت ندی په لګره چې ګوتی دی ټولو کې ارسال وی قبض وقت دینی او ګته اوچتا کا په دې خبر پوښې پینځو باندې کنا او صرف د عمره دا پینځه صورتونه ذخیره العقبام ذکر کړي خدای فرمایي چلاما شوکانی وی الا ان تحمل الروایت التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض حمل المطلق على المقيد مگر دا چې حمل کړي شی روایتونه هغه چې د قبض د ګوتو دراغوندولو ذکر نشه په هغه روایتو چې کې راغوندول دي مطلق دی په مقید باندې حمل کو نو بیا به پینځه صورتونه نه بلکې سلور وای که به پوه نه شي وای او که څوک وایي چې موږ مطلق په خپل اطلاق جاری کو مقید په خپل قید باندې نو بیا پینځم صورت هم دی چې دا مسالې اصل درته معلوم وي د مسلم شریف حدیث دی ذکر کړي وای دی وجنا علامه شامی او هاذا مختار بعض امتنا انه یشیر من غیر قبض الاسوابع د دې روایت د وجنا چې مطلق راغلی بعضی ائمه زموږ دا قول غوړه کړي چې بغیر درا غوندولو د ګوتو ندی اشاره وکي سدیو کی وردا یو مسله زموږ استادو حل شو چې صورتونه شو شول بای پینځه صورتونه شول ها دغه مسله دا ده چې دا ګوته او چته نو کم مخ به چته هه اوله مسله دا و چې دا سنت تا څوک دې خلاف کوي سره د دلیل نشته اگر کلو لوی خلق دې او الله دې قبرونه د نور نډک کی دغه خبره دا و چې د هيئات د عقد پینځه دي او ک مطلق په مقید حمل کې نو سلور دي دغه مسله دا ده چې د ګوتو عقد د نو دا به د سو وخت نه وي د عقد د ګوتو بعد د سو وخت نه وي تو گو ربا علماء کرام علی کریدی محققین داوی چه دا ابتداد کی خودو سر عقد جوڑ کا ورتا سول احادیث قیمتی روئے لیکن ان بے حدیث دے باب گورے وان ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب التشہد کی اول حدیث گورے کله الله حبیب چې وکینا ست تشهود کې وداه د یسرا علی رکبتی یسرا اے کی به خو غسلاس پغس پتون مانی و د یدهلم علی رکبتی لمنا کی به خلاص خ په اغزنګون خی بانی و عقد اکی خودو سره وسو کو حقت دی کو اگر چې د طلب زوا و راغله نو دا علماء وی شوافی او دا نور چې بس کی دی خلاص نو عقد بو کی و عقدا اگر چې دا قول د باز احناف دی چې اشاره سره با عقد کې دا سه نور روایاتم دی باب کې ډیر شعر اغلی چې هغه کې د دې ذکر دی چې بس دا کې خودو سره عقد کړي څه سره کړي بھائی د دې وی چې لاست کې خو بس عقد بدغه وخت کې وکي لکه دې باب کې روایت ډیر راغلی دا غزنې الفاظ چې تاسو واورئ وردا یو حدیث دی ابن عمر راغله دی د مشکات کې چې غس خیلا سے پخی پتون کې خون واقد 350 واشر بالسباب ها نو دا علماء وی دا کی خودو سره دی بس سره عقد جوړ کی گورا یو حدیث کی دا سراغ دیئے ابن عمر رضی اللہ عنہ وی لکه دا اللہ مشامی دی رسالہ کی ذکر کرے وی دا جلس فی الصلاة وضعا کفه اليمنى على فخذه وقبض اصابعه کلها چی کی خون گوتی ٹوڑی را غنڈ کی نو عقد د کی خودو سره شو یو خدا مسله شورورا چې د کی خودو سره عقد پکار دے اگر چې مولا لیکاری رحم الله ذکر کړی دی وی المعتمد عندنا لا يعقد الا عند الاشاره عقد به اشاره سره کیسه چې کو ته اوچتای هدا نور محققین علماء وی چې عقد او قبض با د کی خودو سره وی دین دا دې چې اشاره به کوم ځای سره کې اشاره به کوم ځای سره کې نو تاسو پرون د شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب هغه عبارت اوریدلې هو چا وی احناف وی د لا اله سره به اوچت کې الله سره به کته کې ویدا قول نه حدیث کې ثابت دی او نه په د مذهب د خاون قول شتا صرف دی او لوی نه لوی عالم الله دی قبر د نور نډکی دا غنمن قول لے نو دا غیغه عبارت بیا چې واورې نو خوی بیا دا د خپل زمانه لوی شخص وو زه وی لا اله کې وقت عقد ہوگا اور رفع سبابا کیا جائے گا اور اللہ کہنے کے وقت سبابہ کو وضع کیا جائے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ میں مذہب سے اللہ پر وضع کہیں مذکور نہیں۔ البتہ شمس سلیمان رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور ان کے بعد پھر مختلف مشائخ حنفیہ نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن نہ روایات میں کہیں یہ مذکور ہے اور نہ ائمہ مذہب سے منقول ہے، بلکہ عام طور سے روایت سے بقاء اشارہ کی تائید ہوتی ہے۔ بیارست دیوئی دی بے روایت ٹور ذکر کری ہوئی، دی ٹور نہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ الالآخر باقی رہا ہے، تر آخر پوری بسوی اشارہ بوی، ذکر آغلی یدعو بها دعا بے غخت ہوئی دعا خورست و رازی، لکه درود شریف کی دعا دا، اللهم ربنا طول دعا دا، السلام علینا دا دعا دا کنه دا، السلام علیک ایوه النبی و رحمت الله و برکات دا دعا دا، تو دی طول دعاگانو کی بسوی دی کی برف الیدین وی دیوی، بہرحال روایات سے بقا اشارہ ہی کی تائید ہوتی ہے۔ ادغ مسلق ورد ہے دا علامہ اشرف علی تانوی رحم اللہ امداد الفتاوہ کی پیڑے روگ تفصیل کرے، 136 صفین راوالی تر 144 پوری، تر کم پوری ناغتول سوال جواب گزن اکل کو نبیہ ڈیر وقت بھی لگی، تا یخیر کی داغی خلاصہ ذکر کرے۔ آبائی تر 142 پورے دے، 136 نے 142 پورے، دریم دا سی ویلی چې د دې اشاره بقا به وی تر اخره پوري، د دې 36 نه دا خبره شروع کړي او دې کې داسم ویلي شرح مانوی آثار کې د وائل ابن حجر الحضرمی حدیث، فلم ما قعد عقد اصابعه، وای چې کې ناسونو غته را غونډې کې ابه پدی دعا غوخته، به پدی باندې سکولا دعا غوخته، دا جواب قیدا په بازه روایتو کې راغله چې دلته وی بیا به الا الله سره کې خو وی کې حضور مراسده ذرا جوکا دے بیا به له راټی ټکی، یعنی معنا ہے گرانے کی جوکا دینا لگا وسکی راټی ټوی کی، اور ہلکا بنائے رکھے اور بالکلیا نہ گرا دے، صفو شی په خبره باندې حلقہ با دی جوڑا کڑی تر اخیرہ پوری، او بالکلیہ با گتا نغرزے بلکہ دڑی رو چتوالی نپس بیدا سوکے، لکا رستو دا ابو نسائی شریف روایت ذکر کو چی دا سی گتا سکا وحنا اسباعہو، لکا ای پی باپ تڑا لے دے، نو دا عربو دا عجمو دا علماء محققین چې چاپی کتابونه لیکلی دیم د دې اشاره اله البقاء پورې سدي قائل لیا تر اخره پورې، دغه شان علامه محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه فرمایلی دي، ایم پا دی مسئلہ اوگد بحث کرے ایوی سم بعد علی شارتی لا یبسط یدہو ای پا دی خو اتفاق دی راناوے چی شارتی اوکا نگوتی بخورے نا بل یبقیها لا حیعتها پخپل حیعت بی او بیاوی لا یدعوها کل الوضع وی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی چی داب کی دین پٹولو کی خودو سارا پا بعد روایاتو کی وی داب سکی دا سی مائل غنتی بے کی لکرافعا اسبا والسبابا قد احناها شیئا وهو یدعو لگے دا سی راٹی ٹکڑے وا چکورا علامہ وی معرف السنن کی ویستفاد من استمرار الرفع الى وقت الدعاء د دین دا فائدہ ده چې استمرار د رفع به د وقت د دعا پورې دعا خو په خیر کې راکه په قبضه کې را لکه ثم قد اصابعه يدعو دلیل د چنه کان فی اخر الصلاه دا اخر د موز پوری بوی وی ګور واشار به سبابت یدعو فذکر الدعاء دلیل علی ان ذلک کان فی اخر الصلاه د دې قولم داله چې دا بسوی اخر الصلاه پوری بوی دا سلام الحمدلله حل شو ده مدارا چې دا ګوت خوزول شته کنا او څوک چې وای خوزول دی نو د خوزول څه طریقه ده ورا کله خوزول ته وای یمینن شمالن دی په لګره دی ته یمینن شمالن وای کله یمین په لبوزی کله مدورن ده دی ته مدورن وای پوه شئ په ګول طریقې مدورن باندې پوه شئ نو چې دا ګوته خوزول شتاو کنا او چې خوزول دی نو د خوزول څه کیفیت او هيئت ده یمینن شمالن دا کوم دورن دا او کوي راجی حتل کې دی ګور دی ته راجی حتل قبله وای ها دی ته څه وای سو خوزول سو طریقې شو یمینن شمالن او مدورن او راجی حتل قبله یو خوګور دا مسله واورای چې آیا دا ګوتا خوزول شته کنه په دې باره کې علما او دا شی لیکلي چې ګور بعضی روایتو کې راځي چې خوزې به بعضی کې راغلي دي چې نه به خوزې بعضی کې د خوزول ذکر راغلي بازی کی وی نبی خوزے دا چی وی نبی خوزے دا دا جمہور قول لے دا چا قول لے دا چی وی خوزے بے دا دا بازی قول لے بازی علماء وی چی گوت خوزول مستحب ندی وهذا هو الذي علیه جمہور اهل العلم ذخیرۃ العقبہ کی وی پدی جمهور علماء دی ادا سی دی ټول شارحین لیکری چې جمهور سوای نه به خوځه او کچره خوځه مثال په تور بالفرض او تقدیر دا حدیث ثابت شو نو په یمینن شمالن وی اډو دلیل نشته مدورن باندې دلیل نشته البته علاجا هنه بل خبر دی پر غره مال غره چې دعا کې د قبله له اشاره ورکړه ته د دعا د قبله طرف د دعا ده هنه دا شی که خامخاوی بیا به کوم طرف لې ادا شی په منځ باندې خلک ادا شی کیدا خو خپل خوشو د نور ور سره خرابې خو اهل علم لیکلي دی باندې غره یو سالم د شتا سلماوی دا د عالم دار سالم په القول مسند فی بیان حکم تحریک الاسبع فی التشہد خاص په دې یو مسلې لګري چې ګوتا بخوځه کنا نو اصل کې دې په لګوري علما او لیکلي دي چې دا د ګوتی خوازولو روایت شاز دی دا ما په خپل د عربو د علما او نوريدي دي د دې کتابونو ملکلي دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ په حدیث کې د ګوت خوازولو دا ذکر شاز دی دې کدي کې اورایوي دی زائده ابن قدامه زائده ابن قدامه دې په دي خوازولو کې متفرد دی او نور ګن راویان چې دا روایت ذکر کوي نو اغه داسې نه دی ویلي لکه دې رساله کې دا سی وی او ذخیره العقبا کې موي د نسائی شریف په دې شرح کې په یو حدیث کې د خوازول ذکر نظر اغله ابن حزیمه وی مگر په حدیث د زائده ابن قدامه کې نگور دا زائده ابن قدامه منفرد بین السقات ده گنو راویانو چی دا روایت ذکر کرده پاغی کی تحریک نشتا بلکه پا بازی که نفی دا صرف پدی که دا اتاسو دا شاس تعریف لسته ہو چې سقات د سقات مخالفت کوي سقه څه کوي ندی علماء لیکلي چې د خوازول دی حدیث شاز دی دې کې تفرد دی او راوی دی زائده ابن قدامه اگر چې سقه دی اګه سقه نه وي خو به حدیث منکر وي ضعیف چې د سقات مخالفت کوي دې ته منکر وي او چې راوی سقه وي او د سقات مخالفت کوي دې ته شاز وي دیو جنا دو زایونو کی ذخیرۃ العقبا کی ویا دا داغی پلسم جلله ویا لعن التحریک المذکور فی حدیث وائل قیل بشذوزی وی فقد الف فی ذلک رساله الف بعد من عاصرناه وی زمون د دی عمر ماماسو کی بازی پدی رساله لیکلی ادیدی په یو کمه تیای ما صفکی موي چې جمهور وای تحریک نشتا او زما په دې زمدار راجح ده او کم کې دوایل ابن حجر په حدیث کې چې اثبات د تحریک راغله فقد علله بعضهم بالشذوز اغا حدیث علله حدیث معلول ګرځول بعض په شذوز سره حیثو خالف زائدتو جماعتا من الحفاظ الذین روه اناسم ابن کلیب زائدہ د جماعت د حفاظو نه خلاف کړي ای حدیث د اناسم ابن کلیب نه بغیر تحریک نه ذکر کړي او د پکې دازیات والے کړي وګوره کچری صحیح شي نو دا جائز دا او که جائز شوا نو بیا به د ګوتیو چتورو ستری کوي رورا چې دا به یمینن شمالن نی په دې دلیل نشتا دا به مدورن نی په دې دلیل نشتا دا به الاجهه القبله وی کای چره ثابت شي او تاسو اورئ چې حدیث په دې باب کې څه ده دا حدیث په دې باب کې شاز ده نو دغه علماء کرامو په دې ترتیب باندې د دې مسلې وضاحت کړي او دا زموږ احناف دو قولونه دي زموږ په ظاهر روایت کې د اشاره ذکر نشتا علماء لیکلي چې نه د موږ د امام ابو حنیفه امام ابو یوسف او امام محمد نه د دې سنتیت منقول له اداسم زمون دی علماء لیکلی و یو شی په حدیث کې ثابتی بیا کده مونه نمی نو سنت سنت دی هغه اولا بل اتباع دی نو دا شی په سنتو کې سشه دی دا ثابت دی او چې دی اوچتا کانو تر اخره پوری دی اوچتا وی روایتو کې دا راغلی چې دی له بغوري یو مسله په لپاتې شو چې دا په دې دواړو قاعده کې دا او په یو کې دا نو بعضی اهلی له وی چې په اوله قاعده کې نشتا خو امام نسائی رحم الله په باب تړلې اسوره حدیث ذکر کړی چې دا په دې دواړو قاعده کې دا سګه دواړو قاعده کې دا دین دا په خوا به خلکو اشکال کولو و یاره دا سیده که گوتا بزکه نوچه تی آسه نچه تا دو دا نوچه تیشی کافر باشه نگورا گوتا یو سنت تا خوکشا دو اوچه تی کی نکار خونو کو کافر گی نا ساد ابن ابی وقاس رجی اللہ نوی ما دوارا گوتی اوچه تی کلیوی گورا اشارا مباشره جانا زیر پیشه لکه حدیث کی گورا دا سراغلی دی پی باب تڑلی امام ابو داود رحم الله باب تھڑ لے باب النهی عن الاشاره باصبعین و بأي اصبع يشير نهی راغلی چې په دوه ګوتو به اشاره نکې اپ ګمو ګوتو به اشاره کې نو دا حدیث دی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نا ان رجلا کان یدو بیسوی و یوسری په دواړو ګوتو کول دا رجل څوک دی سعد ابن ابي وقاص په خپل لري رسول الله صلی الله علیه وسلم احد احد پیاو غوت اشاره او کا پدواړو مخوا اگر باز روایت کی تصریح راغلی صاد رضی الله عنه مر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم انا دو بی اصحابی ما باندې الله پیغمبر ترشیو ما په مسکی پدواړو غوت دعا غوښتا دواړه می پور تکنی فقال احد احد واشار بالسبابا اما ته په سبابي اشاره کا امام نسائی باب ته باب احناء السبابت فی الاشاره دا ودا سی پورو چته نی بلکې لګرا ټیټه بې سوي را ټیټه بې ادیل بغور سبکه لکه ګور باب را غلې چې دی ګوتی تب ګوري ندی تا په موز په دې حرکت وخت کې ګورم او دې لبدو چته دو په دې وخت کې ګورم تر دې چې باج علماو لیکلي چې د تحریک د سبابي نه اشاره مراد ده ورون دا دری وړه حدیث موږ دی باب کې ویلو ها بھائی درې مو ویلو کو شو ها شو مو ویلو دلته دا پته مېش ها ان دریم لګور مو غدریم وی دی غدر تب جا و لګور عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه روایت ته دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر دا درمان پرشی اذا قعدا کر جی وکینا سو یدعو دعا به غفتا ولا یده لمنا لا فخزهم یمنا کی به خود خلاص پخی پتون و یده لسرا لا فخز یسرا او گس لاس به کی خو پگس پتون و اشاره به اسبعی السبابا اے اشاره به کول پدی گوتی سبابا سرا حدیث کیم داسنی دی ویلی چې کم زی به اشاره کولا او دوائی بها مهو کی بے خدا غٹا گتا علا اسمائی لستا پدی گتی درمیانا ویلقی مکفہ الیسرا رکبتہو القام ویستا وی وَيَلْقَمْتُ الطَّعَامَ اَدْخَلْتُ فِي فِيكَ چې چال اخلک وردن نکی دا رکبه دا سنوڑای جوڑا کد دی گتی دا پارا دا دی تلی دا پارا رواه مسلمن دا دی حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه اللہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.